السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بعد يكم حميد الله تبارك وتعالى لكم صليا متمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Anwani ya maudhui ambayo tutazungumza katika kikao chetu hiki cha kwanza, kikao katika vikao vya kheri, kikao ambacho tumekusanyika katika nyumba hii miongoni mwa nyumba za Allah tabaraka wa taala kwa ajili ya mazungumzo ya dini na kunasihiana. Na nasaha ni sehemu kubwa katika dini. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala ajalie yale ambayo tutayasikia katika maneno ya kheri tuweze kuyazingatia na kuyafanyia kazi, na atuwafikishe katika kila liliyokuwa na kheri katika maisha yetu duniani na pia akhira. Maudhui ambayo iko mbele yetu katika sehemu ya kwanza itakuwa inaelezea wujubu almuhafadhatu ala alwaqti, ulazima wa kuchunga wakati, ulazima wa kuchunga wakati. Wakati au muda ni nafasi muhimu sana ambayo tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, masaa na madakika, miaka na miezi, wiki na siku, tuweze kuzitumia katika kutengeneza dunia yetu na pia akhira yetu. Katika maisha haya ya dunia, Allah subhanahu wa ta'ala ametuelezea, akatupa mifano ya wazi ambayo anaelewa kila mwenye akili timamu na hasa Muislam. Katika surati Al-Hadidi aya 20, Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza juu ya mfano wa haya maisha ya dunia, na alipokuwa akitufafanulia na kutuelewesha mfano wa haya maisha ya dunia namna yalivyo, wakati wake unavyopita na masiku yake yanavyopotea, ukawa ni mfano uko wazi sana ambao unatutosha kuwa na mazingatio makubwa, na unaweza kutusaidia tukabadilisha mwelekeo na mtazamo ambao tuko nao katika maisha yetu ya kila siku. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an katika surati Al-Hadidi katika aya 20, anasema subhanahu wa ta'ala: i'lamu annama alhayatu dunya, fahamuni ya kwamba maisha ya dunia, la'ibun wa lahwun, haya maisha ya dunia ni mchezo na ni pumbao, yanapumbaza haya maisha ya dunia. Wazinatun, na maisha ya dunia yametawaliwa na mapambo. Watafakhurum bainakum, na maisha ya dunia yametawaliwa na kujifakhirisha baina yenu. watakathuru fil amwali wal aulad. Lakini pia vile vile maisha haya ya dunia yametawaliwa katika kushindana kwa wingi wa mali na watoto. Kamathali ghaithin a'jaba al-kuffari nabatuhu, mfano wa haya maisha ya dunia Allah subhanahu wa ta'ala ameyatolea mfano ni kama mvua ambayo huwafurahisha wakulima katika mimea yao. Mkulima anaponyesha mvua huwa anafurahi na huwa anachekelea juu ya mazao yake kwamba yatapata faida na yatastawi vizuri. Lakini yale mazao yanapokuwa yamekuwa yakaota vizuri katika ardhi, Allah anasema thumma yahiju fatarahu musfarra, kisha yale mazao utaona yanyanyauka, na baada ya kunyauka yale mazao yanabadilika hali yake ya ubichi na kwenda katika hali ya umanjano. Thumma yakunu hutama, lakini pia utaona yale mazao yanabadilika kisha yanakuwa mabua. Manake ukishavuna mahindi yako inabakia hakuna kitu katika shamba lako, inabakia ni mabua tu. Allah subhanahu wa ta'ala asema wa fil akhirati adhabun shadid, lakini hawa makafiri akhira watakuwa na adhabu kali sana. Wa maghfiratun min Allahi wa ridwan, lakini pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kutoa msamaha na ni mwenye kuwa na radhi nzuri kwa waja wake. Wale ambao watakuwa wanafuata maelekezo na wakaelewa kwamba maisha haya dunia si chochote na si lolote. Wama alhayatu dunya illa mataul ghurur, na wala hayawi haya maisha ya dunia isipokuwa ni starehe yenye kudanganya. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameyatolea mfano haya maisha ya dunia ni mfano wa maji ya mvua ambayo yanaonyesha katika ardhi, na mvua inaponyesha wakulima huwa wanafurahi na wanafanya maandalizi mazuri kwa ajili ya mazao yao. Na hivyo hivyo maisha haya dunia ndivyo yalivyo, yakimuelekea mtu yakampendezea anafurahi, lakini mfano wake ni mfano wa maji ya mvua, hayadumu. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatoa mfano mwingine akasema ndani ya Qur'an, wadrib lahum mathal alhayat ad-dunya, wapitie mifano hawa wanadamu wa haya maisha ya dunia, kama in anzalnahu min as-samaa, ni kama vile maji ambayo tumeyateremsha kutoka mbinguni. Fakhtalata bihi nabatul ardi, alafu yale maji ya mvua yakachanganyika na mimea ardhini, mimea ikastawi vizuri, wakulima wakafurahi. Fa asbaha hashiman tadhruhu riyah, lakini baada ya muda ile mimea itakauka na yataanza kupeperushwa na upepo na mwisho wa kufurahi umekwisha. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye uwezo wa kila jambo. Huu ni mfano pia Allah subhanahu wa ta'ala ameutoa juu ya haya maisha ya dunia. Na mfano wa aya kama hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza katika surati Yunus, innama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas samaa, hakika mfano wa haya maisha ya dunia ni kama mfano wa maji ya mvua ambayo tumeyateremsha kutoka mbinguni. Fakhtalata bihi nabatul ardi, halafu maji haya yakachanganyika na mimea ya ardhini. Mimma yaakulu nnasu wal an'amu, mimea ambayo wanakula watu wanadamu na wanakula wanyama. Hatta idha akhadhat al ardu zukhrufuha, mpaka inapokuwa ardhi inaonekana imependeza, imekuwa rangi ya kijani kibichi, mvua imekubali vizuri. Wazayyanat, na imepambika vizuri. وظن أهلها أنهم قادرون عليها. Siku zote wanadamu wakulima na wale wanaoishi katika ardhi hiyo hujiona kwamba wao ndio wenye uwezo na ndio wenye mamlaka juu ya ardhi hiyo. Ataha amruna laylan au nahara, mara inawajia amri yetu wakati wa usiku au wakati wa mchana. Fajalnaha hasidan ka lam taghna bil ams, mara utaona ile mimea yote imekuwa haina chochote, haina kitu, kana kwamba jana ilikuwa haikupendeza. Kadhalika nufassilu alayati liqaumi yatafakkarun, hivyo ndivyo ambavyo tunapofanulia aya zetu watu wenye kufikiria. Kwa hiyo wakati ukiuangalia kipindi ambacho wewe ulikuwa una afya kijana, ukaenda umri wako ukaongezeka, ukabadilika, lakini mtu anapokuwa katika rika fulani au katika maisha fulani hujiona kwamba yuko katika hatua ya hali ya juu sana na ndiye mwenye mamlaka na anasahau kila kitu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anapoleta amri yake, sasa ima yakamjia maradhi, ima ukamjia umaskini, ima ikamjia dhiki fulani katika maisha, na ima yakamjia mauti, basi huwa anakuwa ni mja dhalili, mnyonge na mwenye kulalamika, na wala hawezi kujisaidia kwa chochote. Kwa hivyo haya maisha ya dunia ni maisha mafupi sana na wala sio maisha marefu. Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo amepokea al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, Mtume alayhi salatu wassalam ametuambia akasema, ni'matani maghbunu fihima kathirun minan nas, ni'matani neema mbili, maghbunun fihima, yani watu wengi wamezipuuza na wala hawazijali, kathirun minan nas, watu wengi wamezipuuza, hawazioni kuwa ni neema na wala hawazioni kwamba zina thamani kwao, wengi wamezipa hawazipi umuhimu wake. Akazitaja neema hizo bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema, asihatu, neema ya kwanza ni afya. Afya ni neema kubwa sana ambayo mwanadamu amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala ili apate kuitumia vizuri katika mambo yenye manufaa na yeye katika dunia yake na akhira yake. Na neema ya pili Mtume akasema, wal faragh, ni wakati kabla haujashughulishwa na mambo mbalimbali na majukumu mbalimbali, haujashughulishwa na watoto, haujashughulishwa na dunia, haujashughulishwa na maisha, haujashughulishwa na kupotea kwa afya, basi tumie neema hizi mbili vizuri. Watu wengi wameghafilika na neema hizi mbili na watu wengi hawazitumii neema hizi ipasavyo. Kwa hivyo maneno haya ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama yanatutaka tubadilishe mtazamo wetu na mwelekeo, na turejee kwa Mola wetu, na tujue kwamba tuko katika kipindi ambacho tumechaguliwa na Allah tabarak wa taala kubakia katika ardhi ili kutengeneza nafasi tuliyobakia nayo katika umri wetu. Na Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameisimulia sahaba mtukufu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadithi ambayo imepokelewa na Imamu Muslim rahimahullah taala, qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, amesema bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, ihris ala ma yanfa'uka, kuwa ni mtu mwenye pupa, mwenye juhudi katika kila jambo ambalo lina manufaa na wewe katika dunia yako na akhira yako. Yaani jambo likishakuwa lina manufaa na wewe katika dunia yako, lina manufaa na wewe katika akhira yako, basi utakikana uwe na pupa nalo, ulikimbilie, ulipende na utumie wakati wako vizuri katika jambo hilo. Wasta'in billah, na uombe msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala akuwafikishe kulitekeleza jambo hilo vizuri kama anavyopenda mwenyewe. Wala ta'jizan, wala usiwe ni mtu mwenye kushindwa kutekeleza mambo yaliyokuwa na manufaa na wewe na yaliyokuwa na faida na wewe katika maisha yako ya dunia, bali pia katika maisha yako ya akhera. Kwa hivyo tunajifunza katika maneno haya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, katika uhai huu tuliokuwa nao na katika wakati huu tuliokuwa nao, tunawajibika kuutumia vizuri, kuwa ni rasilimali tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia vile vile lazima tuangalie yale ambayo tunayokwenda nayo yana manufaa na sisi katika dunia yetu na akhira yetu, ama hayana manufaa na sisi katika dunia yetu na akhira yetu. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Dukhan aya 38 mpaka 39 amesema subhanahu wa ta'ala, ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin, sisi hatukuumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina ya mbingu na ardhi. Allah hakuumba mbingu saba wala akuumba ardhi saba, na vilivyomo baina ya mbingu na ardhi, maana yake katika mbingu na ardhi baina yake tuko sisi wanadamu, wako majini, wako wanyama, wako ndege, wako vidudu, iko mimea na vitu mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala yasema hatukuviumba la'ibin, hatukuviumba kwa mchezo. Yani vitu vyote hivi havikuumbwa kwa mchezo. Wama khalaqnahuma illa bilhaqi, na wala hatukuviumba mbingu na ardhi isipokuwa kwa haki. Walakinna aktharahum la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui. Watu wengi hawajui. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala hakutuleta hapa duniani kwa ajili ya kuja kufanya mchezo. Hakutuwekea haya mazingira mazuri tunayoyaona na hali nzuri tuliyokuwa nayo kwa sababu ya mchezo, bali Allah subhanahu wa ta'ala ameumba kwa haki. Na akasema subhanahu wa ta'ala katika surati Al-Mu'minun katika aya 115, afahasibatum annama khalaqnakum abatha, hivi mnadhani kwamba tumekuumbeni kwa mchezo, yani mje hapa duniani mcheze tu, mwe mmeumbwa bure, hamna wajibu wowote mliopangiwa na Allah, hakuna majukumu mliopewa. Yani abatha, watu ambao mmeumbwa kwamba hamuamrishwi wala hamkatazwi. Wa annakum ilaina la turjaun, na kwamba nini mnadhani kuwa kwetu hamtarejea. Aljawabu, sisi tumeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala si kwa mchezo. Tumeumbwa tukaletwa hapa duniani na kutengenezewa mazingira mazuri kama haya tulionayo kwa lengo maalum na kwa haki maalum ambayo tunawajibika kuifanyia kazi na kuelewa kwa nini tumekuja katika ulimwengu huu. Na subhanahu wa ta'ala akasema katika surati Dhariyat, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na wala sikuwaumba wanadamu, watu na majini, isipokuwa nimewaumba kwa lengo la kuniabudu. Tuwe wanyenyekevu, tuwe watiifu, tuwe wasikivu, wenye kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya maisha ya dunia ni sehemu ambayo ituwezeshe sisi kutekeleza wajibu ambao tumeletwa kuja kuutekeleza na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu hii dunia ni nyumba ambayo haidumu na ni kimvuli ambacho kinapita. Lakini dunia inadanganya na inaangamiza kwa yule ambaye hatakuwa makini katika dunia hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala amewaelezea makafiri, watu ambao hawajui lengo la kuletwa katika hii dunia. Wanaishi kama wanavyoishi wanyama, hawana zaidi ya kula na kufurahi. Akasema subhanahu wa ta'ala, wagharratuhumul hayatu dunya, hawa yamewadanganya maisha ya dunia. Washahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, na wameshuhudia juu ya nafsi zao kwamba wao ni makafiri. Manake ni watu ambao wanapinga maamrisho na maelekezo ya Mola wao subhanahu wa ta'ala. Sisi Waislam, Allah subhanahu wa ta'ala ametukirimu kwa neema kubwa sana kutuletea hii dini ambayo inatutoa katika fikra chafu na kutuingiza katika fikra zilizokuwa njema, na kuweza kututambulisha kuelewa kwa nini tumekuja katika ulimwengu huu. Wanasema mshairi mmoja, hiya dunia takulu bimil'i fiha. Hiyo ndiyo dunia huwa inasema kwa ulimi mpana au kwa mdomo mpana, hadhari hadhari min batshi wa fatki. Mwanadamu chukua tahadhari, chukua tahadhari kutokamana na kukamatwa na mimi na kubanwa na mimi. Fala yaghururkum minni ibtisamun. Isiwadanganyeni kule kutabasamu kwangu kwamba dunia ikakuchekea, ukaona mipango yako imekaa sawa sawa, shughuli zako zinakwenda, basi ukaona dunia imekusherekea, imekufurahia, ukafikiri kwamba dunia inakutakia kheri. Bali dunia inasema, faqauli mudhikun. Neno langu mimi dunia nikizungumza linakuchekesha, walfi'lu mubki, lakini kitendo changu nikikutendea kitakuliza. Kwa hivyo mwanadamu atakikana awe ni mtu mwenye mazingatio, na aishi katika hii dunia akiwa ni mtu anatengeneza mazingira mazuri ya kukutana na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, akiwa anajua kwamba wakati aliopewa na Allah ni rasilimali muhimu sana, hivyo anawajibika kuutumia wakati wake vizuri katika mambo ya kheri na katika mambo yaliyokuwa na manufaa na katika taa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala atamuuliza, na anasema mshairi mwingine, tazawwad min hayatika lilma'adi. Tazawwad min hayatika lilma'adi, jichukulie zawadi kutokamana na uhai wako kwa ajili ya maisha yako ya akhira, maisha yako ya baadaye. Wa qum lillahi wajma' khayra zadi, simama kwa ajili ya Mola wako na ukusanye zawadi iliyokuwa nzuri zaidi itakayokusaidia wakati wa safari yako ya kuelekea akhira. Wala tarkan ila dunya kathira, na wala usijikite mno katika hii dunia. Fa innal mala yujma'u lin-nifadi, mali inakusanywa kwa ajili ya kutumika na kuisha. Kwa hivyo isikushughulishe dunia, bali itumie hii dunia kuwa ni nafasi ya wewe kutengeneza akhira yako, kwani dunia ni mazra'u lil-akhira, mazra'atu lil-akhira, dunia ni shamba kwa ajili ya akhira. Kwa kama dunia ni shamba la akhira, basi litumie shamba lako kulima vizuri, ili upate kupata mavuno yaliyokuwa mazuri, na ufike mbele ya Mola wako ukiwa rasilimali uliopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala umeitumia vizuri kiasi kwamba utakwenda kunufaika nayo. Na huu ni wakati ambao ikiwa sisi tuna matarajio ya makutano mazuri na Mola wetu, basi tunawajibika kuutumia wakati wetu vizuri na kuhakikisha kwamba tunazingatia jana iliyopita, nini tumefanya na leo tuliopewa tunatakiwa kufanya nini, na kwani hatujui kuwa hiyo kesho tutaipata ama hatutaipata. Fahrisi ala waktik, basi ndugu yangu mwanamke wa Kiislamu, itumie wakati wako vizuri. Waamurihi bikulli khair, na utumie wakati wako katika kila jambo la kheri. Kwa sababu gani? Fa innahu ra'su malik, kwa sababu wakati ndio rasilimali, ndio mtaji uliopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah amekupatia wakati, amekupa afya, basi hebu tumia hiyo nafasi uliopewa vizuri, ili uweze kutengeneza mazingira yako mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna maneno wanasema wanachuoni na wani hikma, wakitukumbusha sisi wanadamu pale ambapo tumejisahau na lengo la kuletwa kwetu katika ulimwengu huu. Wanasema, ya khadimul jasadi, ewe mtumishi wa kiwiliwili, mfanyakazi wa mwili wako ambaye unachoka, unakwenda mbio, unagombana na watu kwa sababu ya kuutengeneza mwili. Ya khadimul jasadi, kam tashqa li khidmatiha, ewe mtumishi wa kiwiliwili, hivi ni mara ngapi umechoka ukalala hoi kwa ajili ya kutengeneza huo mwili wako? Atatlubu ribha mimma fihi khusran, Hivi unatafuta faida katika jambo ambalo ndani yake kuna hasara? Istakbil ala ruhi wastakmil fadailuha. Embu sasa ni wakati wa kuielekea roho yako na yenyewe, utekelezee na yenyewe heshima yake na fadhila zake. Fa anta birruhi la biljasadi insani. Kwani wewe thamani yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na thamani yako katika hii dunia, ni kwa kuwa na nafsi iliyokuwa njema, ni kwa kuwa na roho nzuri, na sio kuwa na mwili uliokuwa mzuri ambao unaonekana kuwa umependeza katika macho ya watu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametuhimiza tuwe ni watu ambao tutaangalia mustakbali wetu wa akhira, na tutautumia wakati wetu vizuri. Uhai tuliopewa na Allah ni rasilimali muhimu sana. Miaka iliyopita ni mingi, na mengi tumekusha yafanya katika uhai, lakini huu ni wakati wa kurudi nyuma na kuangalia sasa. Midamu Allah ametuacha hai, basi tutengeneze wakati wetu huu vizuri na tuutumie katika matumizi yaliyokuwa mazuri. Al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim wametupokelea hadithi kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, hadithi ambayo imesimuliwa na sahaba Abi Qatada radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama murra alayhi bi janazatin. Mtume siku moja amekaa na masahaba zake, likapitishwa jeneza. Watu wamepita wanakwenda kuzika, wamebeba jeneza. Faqala Mtume alayhi salatu wassalam, akasema alipoliona lile jeneza na wale watu wanaokwenda kuzika, mustarihun wa mustarahum minhu. Akasema haya maneno mawili, mustarihun wa mustarahum minhu. Qalu ya Rasulullah, mal mustarihu wal mustarahum minhu. Masahaba wakauliza, manake hawakumuelewa Mtume sallallahu alayhi wasallam nini anamkusudia. Ukamuuliza Mtume, ewe Mtume wa Allah, mal mustarihun, nini maana ya neno al mustarih, wa mal wal mustarahum minhu, na nini maana ya neno mustarahum minhu, nini maana yake? Qala Mtume alayhi salatu wassalam, akasema al-abdu al-mu'minu yastarihu min nasabi ad-dunya wa adhaha ila rahmatillah. Mja muumini anapokufa huwa anapumzika katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, kutokana na maudhi ya dunia na tabu za dunia, kwa sababu hii dunia hakuna inayemkalia sawa. Kila mmoja ana malalamiko katika upande wake juu ya hii dunia, kila mmoja ana tabu zake katika hii dunia, kila mmoja kwa upande wake. Kwa hiyo Mtume akasema muumini anapokuwa amekufa, yeye anapumzika katika rehma za Mola wake kutokamana na tabu za dunia na maudhi ya dunia. Wala abdul fajir yastarihu minhu al-ibad. Na mja akiwa muovu akifa, basi waja waliobakia duniani ndio wanapumzika na ule uovu wake, wanapumzika na shari zake, wanapumzika na maneno yake. Walbiladu, na miji pia inapumzika, lakini pia vile vile washajaru, na miti pia inapumzika. Wadawabu, na mimea pia, wanyama pia na wao wanapumzika kwa kifo cha mtu muovu. Sasa unafanyaje wewe Muislamu ili ufe uwe sababu waenda kupumzika, na ikiwe kifo chako isiwe sababu watu wapumzike, na wanyama wapumzike, na miti ipumzike, na miji pia ipumzike kutokamana na wewe? Hili utaliweza kulizingatia pale utakapokuwa unautumia wakati wako vizuri katika mambo yaliyokuwa na manufaa na wewe. Na kitakachoweza kukusaidia katika hili ni imani ya kweli, kutambua kwamba wewe ni mja, umeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, haukuwa chochote wala haukuwa ukijulikana hapo zamani. Lakini pia vile vile Allah akakuleta katika hii dunia, akakutengenezea mazingira mazuri, akakupa akili na busara iliyokuwa njema, halafu ukajatumia vitu hivi ulivyopewa na Allah katika matumizi yaliyokuwa mazuri, basi wewe utakwenda kupumzika katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Katika yale ambayo yanaweza kutusaidia na himma waliokuwa nayo wema wetu waliotangulia, ni kuyafanyia kazi maneno ya Allah na maneno ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na katika jumla ya maneno ambayo tumeelekezwa na kufundishwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni ile hadithi ambayo imepokelewa na Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadithi ambayo imesimuliwa na sahaba mtukufu Abu Huraira radhiyallahu anhu. Anasema Abu Huraira anna a'rabiyan ata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqal, kuna mbedui mmoja mwarabu kutoka kijijini alikuja kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, akamwambia mtume dullani ala amalin, dulluni ala amalin idha amiltuhu dakhaltu aljanna, mtume nakuomba unielekeze, unijulishe matendo ambayo mimi nikiyafanya hayo matendo nitaingia peponi, kwa sababu himma ya muislamu ni kuingia katika pepo ya Allah. Shughuli zake za dunia na harakati zake za maisha ya dunia ziwe ni sababu ya kumfanya yeye aingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na asalimikane na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Yule bwana ametoka kijijini, amefunga safari mpaka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, aenda kuuliza, nijulishe matendo ambayo mimi nitakapoyafanya hayo matendo nitaingia peponi. Kala mtume akamwambia maneno yafuatayo. Akamwambia jambo la kwanza, ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, muabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wala usimshirikishe Allah na kitu chochote. Hili ni jambo la kwanza. Ukitaka kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, takasa imani yako, takasa itikadi yako, takasa ikhlasi yako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa ni mtu multazim na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, yani multazim, mtu ambaye anayefungamana, anailazimisha nafsi yake, kwa sababu nafsi inahitaji kuhimizwa, nafsi inahitaji kulazimishwa. Ukijitahidi na Allah atakutilia wepesi. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa ni kuhakikisha unajiweka mbali na jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Akamwambia ta'budullaha, muabudu Allah, wala tushiriku bihi shay'a, na wala usimshirikishe Allah na kitu chochote. Usimshirikishe Allah na malaika, usimshirikishe Allah na mitume, usimshirikishe Allah na mawalii, usimshirikishe Allah na majini, usimshirikishe Allah na nafsi yako. Muabudu Allah peke yake, usimshirikishe na chochote. Hili ni jambo la kwanza. Ukijaliwa ukafanikiwa kulidhibiti, basi ni sababu ya wewe kuingia peponi. Jambo la pili mtume akamwambia, baada ya kuwa amejiweka mbali na ushirikina, amejiweka mbali na washirikina, anajitahidi kudumu katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, akamwambia watuqimu sala, jambo la pili ni kusimamisha sala. Hakikisha kwamba unasimamisha, unaswali swala tano kwa siku ambazo umefaradhishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia hakikisha unafanya juhudi ya kuswali swala za sunna. Kusimamisha swala kunaingia katika swala za fardhi, na kusimamisha swala kunaingia katika swala za sunna. Hili ni jambo la pili. Jambo la tatu akamwambia watuaddi zakat az-zakata al-mafruḍa, jambo la tatu ni kutekeleza zaka uliofaradhishiwa. Ukatoa zaka katika mali yako, ukatoa zaka katika mimea yako, mazao yako na biashara zako, lakini pia ukatoa zaka katika mifugo yako. Na jambo la nne mtume akamwambia watasuma Ramadhana, na ukafunga mwezi wa Ramadhani. Yule bwana alipoambiwa haya mambo na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akayapokea vizuri, kisha akasema, kala yule bwana akasema, walladhi nafsi biyadi, ninamwapa yule ambaye nafsi yangu iko kwenye mkono wake. Yule bwana akasema kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, walladhi nafsi biyadi, ninamwapa yule ambaye nafsi yangu iko kwenye mkono wake, yani anamwapa Allah subhanahu wa ta'ala, la azidu ala hadha, sintazidisha juu ya haya niliyoambiwa na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Manake yeye jambo la kwanza atajiweka mbali na shirki, atamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Jambo la pili atasimamisha swala, atatoa zaka aliyofaradhishiwa, na atafunga Ramadhani. akasema sintozidisha katika haya. Falamma walla rajulu, yule bwana alipoondoka katika kikao cha bwana mtume akaenda zake. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema kuambia masahaba zake, man sarahu an yanzura ila rajulin min ahli janna, yoyote ambaye anapenda kumwangalia mtu katika watu wa peponi, falyanzuru ila hadha, basi amwangalie huyu bwana. Kwa hiyo tunaona kwamba himma ya mwanadamu katika maisha yake na shughuli zake na biashara zake na mambo yake yote yatakikana ni kuhakikisha namna gani anaisalimisha nafsi yake na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, na namna gani anaweza kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala katika uhai na wakati aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wakati huu ambao wanadamu wanauchezea, unapita tu katika kucheka, unapita katika kucheza, unapita katika habari, unapita kwenda huku na kule, unapita mpaka umri unapotea, mwanadamu anakuja kuzinduka kwamba amepoteza muda mrefu, imebakia alasiri, inaingia magharibi na hana tena muda wa kurekebisha, ama anakuja kukumbuka tayari malakul mauti yamefika. Lakini jambo la kwanza kabisa nalokuhusieni pia na kuhusia nafsi yangu ni kuhakikisha kwamba tuna uhifadhi wakati tulionao. Ondoa muda wa kuchezea wakati wako. Jua kwamba wakati wako ni rasilimali uliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Afya uliopewa na Allah ni rasilimali kubwa sana. Tumia afya yako na wakati wako katika kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na wala usitumie wakati wako na afya uliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yasiyokuwa na faida na wewe katika akhira yako. Ukawa ni mtu unashughulika na dunia yako inakushughulisha mpaka unakuja wakati malakul mauti anakuja kuchukua amana yake, wewe bado haujawa na maandalizi mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaha zangu zinasimamia hapo katika kuhifadhi wakati na kuhakikisha kwamba kila mmoja anatakikana aelewe kwamba wakati alionao ni rasilimali kubwa sana aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ni kijana, basi ujana wake autumie vizuri na aelewe kwamba ujana wake ni rasilimali kubwa amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hajui kama atakuja kuupata uzee. Kama ni mzee pia autumie wakati wake alionao katika uzee wake vizuri, kwa sababu anahitimishia maisha yake, ndio anamalizia jioni hiyo. Kwa hivyo aimalize jioni yake vizuri, na wala asimalize jioni yake vibaya. Na wala mtu asiangalie nilifanya madhambi makubwa, nilifanya kadha na kadha na kadha. Allah amefungua mlango wa msamaha, Allah amefungua mlango wa tauba. Allah anakubali tauba kwa waja wake wakati wote na saa zote, na hivyo mja arudi kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala na atengeneze mazingira mazuri ili akutane na Mola wake katika hali iliyokuwa nzuri. Katika maneno wanayaeleza wenye hikma na wanawachuoni wetu, wanatuambia ya ibn Adam, ewe mwanadamu, waladtuka ummuka bakiyan wan nasu hawlaha yadhakuna surura, mwanadamu mamako amekuzaa hali ya kuwa analia kwa machungu ya uzazi na maumivu, na watu walio pembeni yake wanacheka na kufurahi kwamba wewe umezaliwa salama na uko katika afya iliyokuwa nzuri. Lakini yeye mwenyewe mzazi ananungunika na ana maumivu makali sana. Wakatuambia faharis ala amalin, basi hebu tumia wakati wako vizuri katika kufanya matendo yaliyokuwa mazuri, matendo mema. Takun idha baka fi yawmi mautika dhahikan masrura, utakuwa wewe mwanadamu kwa kutumia wakati wako vizuri siku ambayo unaondoka duniani, wao wanalia ambao walikuwa wanacheka wakati wewe unakuja duniani, hao watakuwa wanalia siku wewe unaondoka. Basi wakati wao wanalia na wewe usiwe unalia, wewe unacheka na kufurahi, uwe dhahikan masrura, uwe ni mtu ambaye unacheka na kufurahi, una bishara kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili haliwezekani kama hautautumia wakati wako vizuri. Hili haliwezekani kama hautatumia fursa ulionayo vizuri. na ukarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ni mwingi wa msamaha na mwenye kuyafuta makosa ya waja wake, kama alivyomwamrisha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba, msabihi mula wako kwa sifa zake njema na umtukuze na umhimidi na umtake msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani yeye Allah ni mwingi wa kusamehe waja wake. Kwa haya ambayo nimeyahudhurisha kwa nasaha hizi fupi ambazo nimezitoa kwenu, na imani nitakuwa nimeeleweka kwamba tunawajibika tuutumie wakati wetu vizuri, na wakati ni rasilimali muhimu sana katika maisha yetu. Tuondoe fikra za kupoteza wakati, na hii afya tuliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala tuitumie vizuri, na wala tusidanganyike na haya maisha ya dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, yasikudanganyeni haya maisha ya dunia. Wala yaghurrannakum billahi lgharur, na wala asikudanganyeni shaitani mdanganyifu. Katika muda kama huu mmekaa katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, basi hivi ni vikao vya kheri na ni vikao vichache katika ulimwengu, na watu wengi hawavithamini vikao kama hivi. Vitumieni vikao hivi katika kupata faida, na wala msivitumie vikao hivi katika kupoteza wakati wenu. Msivitumie vikao hivi katika kumkasirisha Mola wenu, kwani mko katika nyumba miongoni mwa nyumba zake, na Allah anapenda anafurahi kuwaona waja wake wamekaa katika wakati kama huu ambao watu wanakwenda mbio na maisha yao ya dunia, wao wamekaa wanakumbushana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanakumbushana maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tusamehe katika yale ambayo tumekosea, atuthibitishe katika dini yake, na tujalie mwisho mwema katika maisha yetu. Awasamehe maiti wetu waliotangulia mbele ya haki, ajalie makaburi yao kuwa ni viwanja katika viwanja vya pepo, na wala asijalie kuwa ni mashimo katika mashimo ya moto, nasi aturehemu tutakapokwenda pale walipokwenda wao ndugu zetu waliotangulia. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.